των Ελλήνων Πάσχα, Πάσχα της αγάπης Πάσχα. Γι' αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες και από την Εκκλησία. Πάσχα των Αγγέλων. Γι' αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας. Ήλιος κι ανατέλης, Πάσχα Μέγα Πάσχα, Ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Γι' αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες και από την Εκκλησία. Άλλαξε το σύνθημα. Όπως καταλάβατε από χθες, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας, ο οποίος στην ενημέρωση που έκανε το άλλαξε. Μένουμε στις εκκλησίες. Δεν μένουμε σπίτι, φεύγουμε από το σπίτι, λέμε ότι πάμε φαρμακείο και περνάμε στην παρανομία και κάνουμε το σταυρό μας και μπαίνουμε και καθόμαστε μέσα στην εκκλησία. Το αλλάξανε χθες οι κυβερνητικοί, ενέδωσαν τελικά, δεν άντεξαν με όλες αυτές τις πιέσεις. Καλά το πήγαν μέχρι χθες. Ήταν υπέρ αρκετή σοβαρότητα και ήταν και τόσο κόντρα ο ρόλος. Οπότε είπαν χθες να το αλλάξουν και ακούσαμε πώς το διατύπωσε. Μένουμε εκκλησίες και ακούμε ό,τι μας λένε από τις εκκλησίες μας. Τόσο ομά και καθαρά. Το καθαρίσαμε εμείς λίγο για να γίνει πιο σαφές σε όλους. Αλλά στην ενημέρωση που έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από το Press Room, εκεί λοιπόν έδωσε την οδηγία. Θα το έχετε ακούσει και αν δεν το έχετε ακούσει, θα το ακούσετε τώρα. Είναι πολύ ωραίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης των αρίστων. Να πει ένα μήνα να μας λέει σε όλους μένουμε στο σπίτι, να μας έχουν μουρλάνει όλοι να μένουμε στο σπίτι, με το που ανοίγεις την πόρτα να πατήσεις το πόδι έξω να νιώθεις τόσο ένοχος όσο κανείς στον πλανήτη. Και να λέει λοιπόν ο Πέτσας ότι θα πηγαίνετε για διάφορους λόγους έξω, ψώνιο, σούπερ μάρκετ, γιατρούς, βόλτα με το σκύλο ή οτιδήποτε, σωματική άσκηση, αλλά θα μπορείτε να πηγαίνετε λίγο, να ανάβετε το κερί, να μένετε μέσα, να κάνετε ό,τι θέλετε στην εκκλησία και μετά να ξαναβγαίνετε. Όσον αφορά το ωράριο, εξετάζουμε διάφορα θέματα ώστε να μην υπάρξει κανένα συνωστισμό, υπενθυμίζοντας βέβαια πάντα ότι δεν υπάρχει ειδική πρόληψη για μετακίνηση στις εκκλησίες. Αλλά παρεπιπτόντως, μπορεί κάποιος όταν κάνει κάποια άλλη έξοδο από το σπίτι του, για τους άλλους λόγους που δικαιολογεί αυτή την έξοδο, να μπορέσει να εφαρμόσει αυτό που λέμε ατομική λατρεία, περνώντας και από την εκκλησία της ενορίας του. Αλλά ο ελληνικός ήλιος. Πάσχα Μέγα Πάσχα, ήλιος φωτοδότης των Ελλήνων Πάσχα. Ο ελληνικός ήλιος, ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και απολυμαίνει. Και ένα απορρυπαντικό δεν τα έκανε όλα αυτά, με αυτή ακριβώς τη σειρά. Δεν θυμάμαι, θα το καταλάβουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, όλα κρύβονται στη λέξη παρεπιπτόντως. Μία λέξη ήταν αρκετή για να καταρρεύσει όλο αυτό το οικοδόμημα των πολύ σοβαρών αρίστων, οι οποίοι στην πολύ κρίσιμη στιγμή κυβερνάνε αυτή τη χώρα και την οδηγούν ως πολύ καλοί τιμονιέριδες εκεί που πρέπει να πάει η χώρα και δεν ξέρω εγώ πάρα πολλά άλλα. Αλλά ας μείνουμε στον ήλιο, το λέει και το τραγούδι εδώ, ήλιος φωτοδότης που ακούσαμε. Ο ελληνικός όμως ήλιος, ο ελληνικός, γιατί οι άλλοι ήλιοι, ο ισπανικός, ο ιταλικός, ο αιγυπτιακός, δεν είναι και τόσο καλοί, κυρίως του Μπαχρέιν. Ο ήλιος δεν είναι τόσο καλός, δεν είναι τόσο καλή η άλλη ήλιοι όσο ο δικός μας. Είναι ένας από αυτούς τους τύπους, τους θεούλιδες, στο διαδίκτυο που κάνει τις σχετικές διαπιστώσεις. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, καλησπέρα μία και μόνο ελληνική Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάς. Αφήστε τους Έλληνες να βγουν έξω να τους δει ο ήλιος. Είναι όχι ένας τυχαίος ήλιος, αλλά ο ελληνικός ήλιος. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Ο ελληνικός ήλιος. Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Ο ελληνικός ήλιος, ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και απολυμαίνει. Από τους πολλούς πολιτικούς και εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Επανάληψη! Την πατρίδα μου. Ο Θεός ήλιος, ο Θεός της Ελλάδος. Ο ελληνικός ήλιος, ο οποίος φωτίζει, θερμαίνει και απολυμαίνει. Λευκένη, έλεγε η διαφήμιση. Νομίζω προσπαθούμε να θυμηθούμε ποια διαφήμιση ήταν. Απορρυπαντικό. Εδώ ακούσαμε ότι ο ελληνικός ήλιος δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι ένας ήλιος που τον βλέπεις στην τύχη, τον συναντάς, δεν του δίνει σημασία. Είναι ο ελληνικός ήλιος, ο οποίος λευκένει, απολυμμένη, θερμαίνει και κάνει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είσαι πάνω στα σύνορα και έχεις χιλιακάδα. Περνάς στην Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια, εκεί δεν είναι ελληνικός ο ήλιος, δεν έχει την ίδια ωφέλεια που έχει 500 μέτρα πιο κάτω που είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι ο ελληνικός ήλιος, φωτίζει μόνο την Ελλάδα, μάλλον όχι μόνο την Ελλάδα, στη συνέχεια θα ακούσουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, αλλά να κρατήσουμε αυτό, ότι βγείτε έξω για να πάτε εκκλησία προφανώς ή αν πάτε κάπου αλλού σίγουρα να περάσετε από εκκλησία, είναι η μία άποψη επίσημη της σοβαρής κυβέρνησης, όπως την είπε ο σοβαρός και κουρεμένος πια κύριος Πέτσας, το είδαμε όλοι, ο κύριος Πέτσας, είναι η μία άποψη. Η άλλη άποψη του φίλου εδώ συμπολίτη, συνέλληνα, καθαρό εμού Έλληνα από τη Μακεδονία, είναι ότι και να βγείτε έξω δεν παθαίνετε τίποτα, γιατί είναι ο ήλιος ο οποίος θερμαίνει, απολυμμένει και κάνει τα πάρα πολύ ευεργετικά στον Έλληνα πάντα, γιατί ο Έλληνας ήλιος θέλει και Έλληνα λαό από κάτω, δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποιος θα του πει ότι υπάρχουν και αλλού ήλιοι που κάνουν τέτοια. Όχι, είναι η απάντηση, δεν υπάρχουν. Λέει κάποιοι, άκουσα πριν, κάποιος είπε, λέει το Μπαχρέι, λέει, είχε τον πρώτο νεκρό, λέει, και έχει 500 κρούσματα και μάλιστα έχει και τον πρώτο νεκρό. Το Μπαχρέι, λέει, δεν έχει ήλιο. Ρε φιλαράκι, το Μπαχρέιν δεν έχει τον ελληνικό ήλιο. Έτσι δεν λένε, Ελλάς η χώρα του ήλιου. Δεν λένε Μπαχρέιν η χώρα του ήλιου. Ο εύκρατος ελληνικός θεός ήλιος. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Κάικα! Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Ρε καίκα με τι πάθαμε. Αυτούς πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς. Α! Που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Στείλτε μας ένα μήνυμα. Επανάληψη! Την πατρίδα μου. Αφήστε τους Έλληνες να τους δει ο ήλιος, ο ελληνικός θεός ήλιος που φωτίζει, θερμαίνει και απολυμμένει τα πάντα. Ζήτω η Ελλάς, ζήτω η Πατρίς, ζήτω το έθνος, ζήτω η ελευθέρα και η αιωνία Ελλάς. Ζήτω ο ήλιος, έπρεπε να πει, δεν το είπε. Έτσι λοιπόν, ο ήλιος του Μπαχρέιν δεν ωφελεί τίποτα, δεν λευκένει, δεν απολυμμένει, δεν θερμαίνει, δεν σώζει. Ενώ ο ήλιος στην Ελλάδα, δηλαδή αν από τον Μπαχρέιν φύγουν και έρθουν εδώ, έχουν σωθεί. Εκεί που κάθονται δεν έχουν καμία απολύτως μοίρα. Η τύχη τους είναι προδιαγεγραμμένη, η συμπολίτης μας είναι αυτός. Δεν είναι τόσο σοβαρός ο Πέτσας, ο συγκεκριμένος συμπολίτης που ακούσαμε. Προφανώς ο κύριος Πέτσας είναι πιο σοβαρός από τον συγκεκριμένο συμπολίτη και πιο σοβαρός από τον συμπολίτη και πολιτικό αρχηγό που ακολουθεί, ο οποίος κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, πέρα από τον ήλιο και πέρα από τα παρεπιπτόντος που είπε ο Στέλιος Πέτσας, κάνει μια άλλη αποκάλυψη για να καταλάβετε τι σημαίνει ελληνικό DNA. Μας φέρνουν παραδείγματα συνεχώς για τον κοροναϊό, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική και τη Γαλλία, κυρίως ξεχνώντας ότι υπάρχουν δύο βασικές διαφορές. Η Ιταλία είχε τεράστιες απώλειες στο βορρά. Στο νότο η θνησιμότητα από τον κοροναϊό είναι ελάχιστα, πυροελάχιστη. Πιο μικρή από την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο πράγματα να πούμε για την Ιταλία. Πρώτον, ή στη Μεγάλη Ελλάδα, δηλαδή από την Νέαπολη και κάτω, είναι διαφορετικό το DNA των ανθρώπων. Τώρα θα μου πει τι εννοώ στη Μεγάλη Ελλάδα, Ελλάδα κτλ. Δεν ξέρω τι εννοώ, αυτό σας λέω. Αυτό ισχύει. Τι κάνουμε τώρα. Ο καθηγητής Νταταφυλλίδης είπε ότι το DNA παίζει ρόλο, το λένε όλοι. Κάτω από την Νάπολη, Νάπολη αυτό. Κάτω από την Νάπολη, Νάπολη αυτό. Είναι πολύ συγκεκριμένος, ακούσατε με επιχειρήματα και με πολύ ωραία φρασιολογία γενικότερα. Δεν ξέρει τι εννοεί, αλλά το εννοεί. Τι θέλει να πει, θα κάνουμε εμείς εδώ την ερμηνεία, γιατί γι' αυτό υπάρχουμε. Ότι οι αρχαίοι μόν πρόγονοι, οι Έλληνες που είχαν μεγαλώσει κάτω από τον ελληνικό ήλιο και αυτοί, γιατί ο ήλιος είναι ο ίδιος χιλιάδες χρόνια, δεν αλλάζει, οι Έλληνες αλλάζουν, αλλά με το ισχυρό DNA σε όλο το διάβα των αιώνων, είχαν κάνει αποικίες. Πού είχαν κάνει αποικίες? Στην κάτω Ιταλία. Έχει μείνει λοιπόν εκεί το DNA, μπορεί να γίνανε Ιταλία, αλλά βασικά είναι Έλληνες και αυτοί. Όλοι το ξέρουν αυτό, από την Νάπολη και κάτω είναι Έλληνες. Λοιπόν, αρρώστησαν οι πάνω στο Μιλάνο, αλλά οι κάτω δεν αρρώστησαν. Γιατί είναι Έλληνες, γιατί οι παλιοί Έλληνες, οι αρχαίοι, είχαν τον ήλιο, τον φωτοδότη, τον δικό μας ήλιο, που τον πήραν από εδώ και πήγαν εκεί με την ευλογία του ήλιου. Και έτσι λοιπόν όλοι, η μισή Ιταλία είναι Έλληνες και γι' αυτό δεν έχουν πάθει τίποτα. Πρόεδρος Ελληνικού Κόμματος, Κυριάκος Βελόπουλος, όλα αυτά τα λέει, είναι τεκμηριωμένα, τα ξέρει. Άφησε και κάποια υπονοούμενα, δεν ήθελε να τα πει τόσο καθαρά, αλλά τα λέμε εμείς εδώ καθαρά. Αυτά ακριβώς ήθελε να πει. Δεν είπε μόνο αυτά, έκανε αποκαλύψεις και για το Βορρά και για τις χώρες της Ευρώπης. Το δε δεύτερο έχει να κάνει με τις περιοχές που αναφέραμε, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Στα μέρη που μιλάμε έχει πάρα πολλούς λαθρομετανάστες. Πιο πολλούς δεν αντέχεις, η Νότια Γαλλία παραδείγματος χάρη. Το Μιλάνο, η Λομβαρδία, έχει πάρα πολλούς λαθρομετανάστες Κινέζους που δουλεύουν και εργάζονται. Δεν μιλώ για την Ισπανία στην Βαλένθια, είναι γνωστά αυτά. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα... Βάζτε μία το πρωί στα χέρια μου. Κάθε μέρα... Μία το απόγευμα και μία το βράδυ και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιώσεις γρήπης, ούτε ιώσεις τίποτα. Στην επιδερμίδα μου, από τους πολλούς πολιτικούς και εσείς ένας από αυτούς που ξεπουλά. Τη Βυζαντινών. Το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό, το οποίο δρά εναντίον των μολύσεων και των λοιμόξεων, είναι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Αλλά ο ελληνικός ήλιος. Και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Καήκαμε, τι πάθαμε. Απ' τους πολλούς πολιτικούς και εσείς ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Αρχίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Την πατρίδα μου. Με την ευκαιρία ακούσαμε το πολιτικότατο τραγούδι. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος, ξεπουλάς την πατρίδα και όλα τα υπόλοιπα, και οικολογικό και πολιτικό. Βαρδής και Κέτη Γαρμπή, ένα δίδυμο πάρα πολύ ωραίο. Ένα τραγούδι εμβληματικό, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Το ωραίο, τελειώσαμε όλα αυτά. Αποκαλύψαμε τι κάνει καλό στον άνθρωπο, ποιοι διαδίδουν τον ιό, ο Βορράς, ο Νότος της Ιταλίας, ο ήλιος, οι Έλληνες. Τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά είναι καλό που και πού να τα θυμόμαστε. Να μην μείνουν κρυφά, κάποιος να τα λέει. Και ευτυχώς έχουμε πολλούς που τα λένε και από το διαδίκτυο και από το press room και από τον κύριο Βελόπουλο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος, πάντα τέτοιες εποχές, ήταν στα πάνω του, θυμόμαστε και πέρυσι τις διαφημίσεις και κάθε χρονιά με τα εγκόμια. Γενικώς τον βλέπουμε, δεν μας λείπει καθόλου. Φέτος, επειδή δεν υπάρχουν όλα αυτά, το έχει ρίξει τις συνεντεύξεις. Ευτυχώς, θα πούμε εμείς, βγήκε χτες στην Κουτσελίνη. Ένα λάθος που θα μπορούσες να παραδεχτείς δημόσια, ποιο θα ήταν αυτό? Ξέρεις τι γίνεται, ένα από τα λάθη που παλεύω είναι κάποιες υπεροχές που μου έχει δώσει ο Θεός, ας πούμε την καλή φωνή είναι μια υπεροχή. Αυτές τις υπεροχές δύσκολα τις διαχειρίζομαι με την ταπεινότητα που αναζητώ. Απλά πράγματα, επειδή είναι για έρχεται και η Μεγάλη Εβδομάδα και... Κάτι που χρόνια λέμε, διαμέσου της Μεγάλης Εβδομάδας, των παθών, η θρησκεία μας και όλα αυτά, είναι η μετριοπάθεια, η μετριοφροσύνη, η ταπεινότητα. Αυτό ακριβώς μόλις ακούσαμε, ότι του έχει δώσει ο Θεός πολλές υπεροχές και δεν μπορεί να τις διαχειριστεί. Η υπεροχή που διάλεξε να μας πει είναι η φωνή του. Αλλά στη συνέχεια της συζήτησης, επειδή τον εργαλείσανε λίγο, αποκάλυψε. Τι αποκάλυψε? Το βλέπουμε επίσης όλοι. Αλλά επανέλαβε και αυτός, σημείωσε με ένταση και μια άλλη υπεροχή. Νάρκησος υπήρξες ποτέ? Γιατί είσαι ένας ωραίος άντρας. Δηλαδή υπήρξες πολύ ωραίος άντρας, συνεχίζεις, αλλά με άλλη ωριμότητα. Αν αυτό που λες ισχύει, που μάλλον έτσι είναι, είμαι ένας, θα λέγαμε, με τα βασικά στοιχεία ενός ωραίου άντρα. Είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος, είμαι αλέντελον. Πλάκα μου κάνετε. Τις κούκλες δύο-δύο, τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Ondeon. Αποκλείεται. Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Αυτό τελικά ταιριάζει και φέτος. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Αυτό μάλιστα. Βεβαίως ήταν η απάντηση. Όλα αυτά είναι μοντάριστα. Κανονικά λέγανε χτες, συζητούσαν πόσο ωραίος είναι, τι ωραία φωνή έχει, δεν μπορεί να διαχειριστεί τις υπεροχές που του έδωσε ο Θεός. Από το τελευταίο το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Τελειώσαμε και με τον Γαϊτάνο. Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, για να μην μιλάει κάθε Μητροπολίτης και τα κάνει μπάχαλο, να έχει έναν Μητροπολίτη εκπροσωπό της, είναι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Ο Ιερόθεος βγαίνει συνεχώς εδώ και 10 μέρες σε όλα αυτά τα θέματα που μας απασχολούν και δεν θα έπρεπε εν μέσω κορονοϊού για την υγεία του κόσμου να συζητάμε πόσο θα ανοίξει, τι ώρα θα ανοίξει, πώς θα πάνε, τι θα γίνει. Παλαβά όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, τα συζητάμε όμως. Βγαίνει λοιπόν σήμερα το πρωί. Μάλλον χτες έγινε ένα ολόκληρο θέμα, γιατί βγήκε μια ανακοίνωση η οποία έλεγε θα ανοίξουν 2 ώρες το κάθε μέρα το πρωί. Την Μεγάλη Παρασκευή θα ανοίξουν από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, που σημαίνει κοσμοσυρωή για τον επιτάφιο. Το καταλαβαίνει ο καθένας ότι χτίζουμε όλοι, όλο αυτό τον καιρό θα καταρρεύσει. Δεν χρειάζεται λογικό επιχείρημα. Όποιος λίγη λογική να έχει, καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνουν όλα αυτά. Σήμερα το πρωί βγαίνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Ιερόθεος να πει για αυτή την ανακοίνωση που όλοι είδαμε χτες, που έλεγε τα ωράρια των εκκλησιών, ενώ τίποτα δεν πρέπει να είναι ανοιχτό, και τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί, τονίζω το σήμερα, στο Sky για την ανακοίνωση της εκκλησίας. Για πάμε τώρα σε αυτή τη σύγχυση που πήγε να δημιουργηθεί, αλλά ευτυχώς τα πράγματα πήραν το σωστό δρόμο, σεβασμιότατε, σχετικά με μια ανακοίνωση της Συνόδου για το πώς θα λειτουργήσουν οι ιεροί ναοί μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τι συνέβη, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτή η ανακοίνωση έγινε δημόσια? Είναι πάρα πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια εγκύκλειος που εστάλει από την Ιερά Σύνοδο η υλοποίηση της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιος το διέρευσε κάπου, δημοσιεύτηκε και... Άρα διαρροή έγινε. Δεν ήταν επίσημα από την Εκκλησία να βγει δημόσια. Όχι, εμείς δεν το στείλαμε αυτό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν έγγραφο εσωτερικής διανομής. Ήταν για τους Μητροπολίτες. Μάλιστα. Ακούσατε τι είπε σήμερα το πρωί, ότι ήταν εσωτερική διανομή. Δεν ξέρω, λέει, για ποιο λόγο και ποιος το έδωσε στα μέσα ενημέρωσης. Είναι Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο ίδιος, χτες το πρωί, στο Γιώργο Παπαδάκη. Λοιπόν, λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι, αν θέλετε, στο διαβάζω. Οι θύρες των ιερών ναών θα παραμείνουν και κλεισμένες κατά τη διάρκεια απασών των ιερών ακολουθιών. Οι θύρες θα ανοίγονται τουλάχιστον 2 ώρες μετά το πέρας τον κατά την πρωί ανεκάστηση ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας Ιεράων Ακολουθιών, είτε από 11 πρωινής ώρας έως 1 το μεσημέρι, πλην της Μεγάλης Παρασκευής, όταν εξαιτίας του γεγονότος ότι οι Ιερές Ακολουθίες περατούνται αργότερο, το άνοιγμα των θυρών θα γίνει από 1 το μεσημέρι μέχρι 5 το απόγευμα. Άρα οι πόρτες ανοίγουν, και ανοίγουν γιατί? Για να μπει ο κόσμος, οι πιστοί, προφανώς. Ναι. Γι' αυτό δεν ανοίγουν σεβασμιότατα? Ναι, ναι, βεβαίως, για να μπουν μέσα και θέλουν να προσκύνουν το επιτάφιο, για παράδειγμα. Πέρα από το προσκύνημα του επιτάφιου, ο ίδιος λοιπόν χτες διάβασε την ανακοίνωση. Μόταμο, όπως λέμε, λέξη-λέξη, τη διάβασε. Και βγαίνει σήμερα ο ίδιος Μητροπολίτης του Λαζάρου αύριο, Μεγάλη Εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, και λέει δεν ξέρει ποιος και για ποιο λόγο τα διέδωσε όλα αυτά, γιατί ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο της Εκκλησίας, το οποίο το είχε βγάλει Βούκινο ο ίδιος χθες με τη φωνή του. Μητροπολίτες, Εκκλησία, μπάχαλο ελληνικό γύρω από όλο αυτό το θέμα. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, να σταθούμε και στην ουσία, γιατί δεν είναι άλλη ψέματα που λέει καραμπινά τα ψέματα ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι, όπως ακούσαμε, το σχέδιό τους είναι να πάει κόσμο να κάνει ουρές τη Μεγάλη Παρασκευή για να προσκυνήσει τον επιτάφιο, και καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει, ακόμη και αν η ουρά απ' έξω είναι ανά 2 μέτρα, τι σημαίνει, πηγαίνεις, ακουμπάς τον επιτάφιο, έχουν ακουμπήσει, φιλήσει άλλοι. Δεν υπάρχει καλύτερη οδός μετάδοσης του ιού από αυτήν την εικόνα και αυτό το σκηνικό. Το άλλο είναι το Άγιο Φως. Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης δεν θα το μοιράσει delivery πόρτα-πόρτα. Έρχεται όμως ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος κόμματος, ο οποίος δίνει τη λύση. Η κυβέρνηση αποφάσισε κάτι με το οποίο μπορεί να διαφωνεί κάποιος. Δηλαδή, ο ντιλιβεράς που πάει το τζατζίκι με το γύρο στο σπίτι δεν μπορεί να μου φέρει το Άγιο Φως. Ο ντιλιβεράς πηγαίνει το τζατζίκι. Πηγαίνει το ντουρσί. Σαν τον Ελλήνα, Ο ντιλιβεράς που πάει το τζατζίκι με το γύρο στο σπίτι δεν μπορεί να μου φέρει το Άγιο Φως. Ο ελληνικός ήλιος. Πάσχα μεγά Πάσχα, Πάσχα τον Ελλήνο, τον Ελλήνο Πάσχα. Και ένα κοτοπουλάκι του Πάσχα τώρα στο τέλος. Έτσι λοιπόν και τζατζίκια και τύπος του είπε τουρσί. Πάει τουρσί, κάποιος ντελιβεράς. Ποιος παραγγέλνει τουρσί. Καλά, ο ντελιβεράς, μάμα του πεις, θα το φέρει. Ποιος παραγγέλνει τουρσί. Οπότε μάθαμε εδώ πώς μπορεί να γίνει σωστά η διανομή. Μαζί με τα σουβλάκια θα έχει και καντήλια μέσα. Αναμένα, δεν ξέρω εγώ σε ποια άλλη μορφή, θα βρεθεί μια ευρεσιτεχνία να αντιμετωπιστεί και αυτό το θέμα. Εδώ είναι ελληνοφρένεια. Μάλλον εδώ δεν είναι ελληνοφρένεια. Γύρω-τριγύρω είναι όλο ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πρώτο μέρος του λαού, μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Έκανα μια φόλτα στις προηγούμενες μέρες στο διαδίκτυο και... Α, με τι χαρτί πάτησες στο 3? Χειρότερη είναι η βόλτα στο διαδίκτυο, πιο επικίνδυνη από τη βόλτα στο δρόμο. Συμφωνούμε, αλλά δυστυχώς είναι πιο επικίνδυνη γιατί στις 5 Νοεμβρίου έκανε επίσκεψη στην Κίνα ο Κούλης. Να τα. Μετά 12 μέρες ακριβώς, στις 17 Νοεμβρίου... Έφερε το χτυκιό. Ήταν το πρώτο κούρισμα. Τυχαίο. Όχι. Δεν ξέρω. Ή έφερε το χτυκιό εδώ όταν ήρθε, ή πήγε το χτυκιό εκεί. Το πήγε. Το πήγε και το έφερε, το έκανε βόλτες. Τον πήγε τον ιό, κατάλαβα. Είναι αυτό που λέμε τον πάει τον ιό στο σύρτη. Θα το εκφράσουμε λίγα λόγια αυτό που ζούμε. Θα το προτιμούσανε, όχι με πολλά, βαριέμαι. Είχαμε και έχουμε μια δεξιά του Κόλου. Του Κούλη, μην μπερδεύεστε, του Κούλη. Είχαμε και έχουμε μια ψευτοαριστερά του Κόλου. Είχαμε και έχουμε τους κεντρούς του κέντρου του Κόλου. Έτσι καλύπταμε το σύνολο των οπισθίων. Και τώρα μας προέκυψε και το σπυρί στον Κόλο. Ο Κορονοϊός. Περαστικά μας. Ρε χιούμορ, να είστε καλά. Για να σε φτάσουμε, περνάμε από το Μποχδανιστάν. Καλά να πάθετε. Ναι, καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι. Ο Μποχδάνος δεν τελειώνει μία η ώρα. Έχει τελειώσει για να μπει η ελληνοφρένεια. Ναι, τέλειωσε. Τι τέλειωσε. Έχει πόσες μέρες που πάει παραπίσω. Τι θα γίνει αυτό το πράγμα. Α, πόσο παραπίσω. Δεν το έχω παρατηρήσει. Κλέβει. Ναι, κλέβει. Ωπαπα. Αφού είναι απόλαυση, αμαρτία δεν είναι να μην ακούσουμε λίγο παραπάνω. Όποιος θέλει να τον ακούσει, πάει και στη Βουλή. Απαπαπαπα. Ναι, αποτρόπαιο. Δεν είναι χάρμα όμως αυτιών. Πριν καμιά ωρίτσα ελικοπτεράκι από τα Τουρκοβούνια πήρε, αφού έφυγε με ειδική προφορική άδεια από κάποιον υψηλά ειστάμενο, παρότι υπάρχει νότα με το οποίο απαγορεύει να πετάει οποιοδήποτε ιδιωτικό ελικόπτερο ή αεροταξί όπως αυτά, πήρε τα πελατάκια του από τα Τουρκοβούνια και τα πήγε στις Πέτσες που έχουν τη βίλα τους. Αυτό κατά παράβαση οποιοδήποτε άλλη ιδιωτική πτήση το επέτρεψαν. Εσύ πλήρωνε 300 άρα μα σε πιάσουν να πηγαίνει παραέξω από το σπίτι σου. Αυτή μια χαρά λοιπόν όχι απλά πετάνε και με άδεια, ούτε καν παράτυπα, παράνομα. Παράτυπα σίγουρα πετάνε και με άδεια για να πάνε στη βιλίτσα τους. Αυτό είναι, μου την έχει δώσει πραγματικά, φίλε. Ναι. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Μπορώ να βγω στον αέρα να πω κάτι, δηλαδή. Για βγείτε, τι θα πείτε, κάποια μαλακία. Όχι, δεν θέλω να πω κάποια μαλακία. Θέλω να ρωτήσω αν πατώνετε. Αν. Αν πατώνετε. Πώς. Αν πατώνετε. Ποιο. Αν πατώνετε, λέω. Όταν πάτε για κολύμπηση θάλασσα, αν πατώνετε. Πες μου αλήθεια. Πατώνει. Αμέ. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στα ριχά. Πάμε θάλασσα. Είχα δίκιο μήπως ότι θα λέγατε μαλακία. Είχα. Αγορίνα. Έλα. Τι να κάνω. Εκείνο το βασιλάκι το Φιδέμπορα. Πού τον έχεις. Χάθηκε. Ελπίζω να είναι καλά. Θα πάρω να ρωτήσω. Μην έχει κολλήσει τον ιό. Τον καιρό που τα έλεγε ο κ. Βασίλης με τις μαλακίες και τα φίδια που τρώνε οι Κινέζοι, τον κοροϊδεύαμε. Έλατε. Καθίστε μέσα τώρα. Και εσείς και πάνω. Σωστό. Δεν θέλουμε να ζούμε φίδια εμείς. Καλά. Πάμε και τρώμε και βάζει φίδια και τις μαλακίες. Γιατί οι Κινέζοι τα τρώνε τα φίδια. Εμείς δεν τα τρώμε, είμαστε Έλληνες εμείς. Και μη με νευριάζεις τώρα. Τώρα όμως θα είναι της μόδας λόγω Ολυμπιάδας, είναι της μόδας να φάμε κι εμείς λίγο φίδια. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Τον καιρό του μνημονίου, τα χρόνια αυτά. Ναι, μου φαίνεται θα πείτε κάποια ξυπναδούλα, πολύ νόστιμη. Για πάμε. Ναι, σαν και ζένα. Ναι. Είχαν φτιάξει καναπέδες για να κάθονται. Ναι. Και... Πείτε τα. Ναι, και εμείς ήμασταν έξω με τα χημικά. Για πείτε τα με τα χημικά, ναι. Τα τρώγαμε τα χημικά. Και πολύ καλά κάνατε, δεν φοράγατε μάσκα τότε. Ναι, και είχαν βουλιάξει. Βάλτε το μαλόξ, να σα πω που θα το βάλετε. Βουλιάξει καναπέδες τώρα. Ναι, πάμε για την ξυπναδούλα τώρα. Τώρα δεν θα ξέρουν να βγουν, ναι. Να σου πω. Μπράβο. Να είσαι καλά, χάρηκα φίλοι, χάρηκα. Εγώ ξέρω ότι ο κοροναϊός μεταδίδεται με το σάλιο, με το αψού. Με το αψού. Με το αψού. Ο Κυριάκος Βελόπουλος περιγράφει τους τρόπους και αυτός θέλει να βοηθήσει τον κόσμο που μεταδίδεται ο κορονοϊός. Ένας από αυτούς είναι το αψού. Όλοι το γνωρίζουμε. Το έχει πει και ο Τσιόδρας. Νομίζω με την ίδια ακριβώς διατύπωση. Εδώ η ιδέα από ακροατή: πασχαλινή συνταγή τσουρέκια με χλωροκίνη. Επειδή πέσει πάρα πολύ χλωροκίνη και σώζει, όπως λένε. Οπότε βάλτε με στα τσουρέκια, βάλτε και αυτά τα φάρμακα που κυκλοφορούν, τα λένε οι γιατροί, επειδή βλέπουν και πολλούς γιατρούς κάθε βράδυ, κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, να αναλύουν εκεί τα καλά. Οπότε εμπλουτίστε λίγο, μαχλέπει συνέχεια, αλλάξτε. Βάλτε χλωροκίνη που ίσως βοηθήσει και σώσει. Ένας κύριος, συνταξιούχος μάλλον, ηλικιωμένος, βγήκε σήμερα βόλτα το πρωί, πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Ήθελε να το δει, πήρε το πρόστιμο 150 ευρώ. Θα ακούσετε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Πολύ περίεργο πάλι. Είχαμε έναν κύριο, ο οποίος ήταν επιβάτης λεωφορείου, τον κατέβασαν κάτω και η δικαιολογία του ήταν ότι πάει βόλτα να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Δείτε το. Έφυγε πάνω. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι πήγε να δει? Πήγε να δει το γήπεδο της ΑΕΚ. Α, βόλτα δηλαδή? Ναι, τίποτα άλλο. ΑΕΚτζής δηλαδή. Ναι, ναι. Και τι, δεν είχατε μαζί σας βεβαίως μετακίνηση κάτι? Αυτό το είχαμε, το είχαμε τότε σε γυναίκα μου. Και ήρθα εγώ έτσι. Και είναι 150 ευρώ, είναι πολλά, δεν είναι? Τι να κάνω, ας το δώσω, να είναι κασικό. Δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. 150 ευρώ για βόλτα όμως. Τι να κάνω. Έγινε λάθος η γυναίκα μου, εγώ φταίω. Τι να κάνω, αγοράκι μου, τώρα η γυναίκα μου φταίει. Τι να κάνω τώρα. Καλό δρόμο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ, τώρα δεν μπορώ να πω, νευρίασα τώρα. Ακούσατε, μέσα σε ένα λεπτό τα ρίχνει στη γυναίκα του. Τρεις φορές είπε φταίει η γυναίκα. Ξέρετε τι γίνεται τώρα στο σπίτι? Επειδή γύρισε και είπε τι χαρτιά μου δώσες. Είναι αυτό που όλοι οι άντρες, όλοι, αρκετοί άντρες, ό,τι κάνει και ό,τι τους δώσει η γυναίκα, δεν κοιτάνε, δεν ελέγχουν, ώστε να έχουν μετά να τα ρίξουν και κάπου. Έτσι λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Φταίει η γυναίκα του, θα γίνει μακελιό αν ακούτε εκεί στην Νέα Φιλαδέλφια κάνα σπίτι. Δεύτερον, πώς θα μπορούσε τώρα ο συγκεκριμένος άνθρωπος να είχε γλιτώσει το πρόστιμο? Πώς λέγεται το γήπεδο της ΑΕΚ? Αγιά Σοφιά. Αν έλεγε στους χριστιανοταλιμπανικούς αστυνομικούς της ιδίας κυβέρνησης, πάω στην Αγιά Σοφιά, θα του λέγανε πήγαινε παρεπιπτόντως. Αν έλεγε πήγα φαρμακείο, όπως είπε ο Πέτσας χθες. Και μπορείς να πας στον τόπο λατρείας, τόπος λατρείας είναι και ένα γήπεδο, και ειδικά όταν λέγεται Αγιά Σοφιά, θα είχε γλιτώσει τα 150 ευρώ. Θέλω να πω, ευελιξία, επιχειρήματα. Κοιτάμε τι δίνει η γυναίκα, αλλά το τσεκάρουμε κι εμείς λίγο για να μην έχουμε ντράβαλα. Μια ωραία ιστορία σήμερα το πρωί στην ηλιόλουστη από τον ελληνικό ήλιο, που δεν είναι τυχαίος, Αθήνα και Νέα Φιλαδέλφια. Το δεύτερο μέρος του λαού μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Έλα, καλημέρα, ο Γιάννης είμαι. Έλα, Γιάννη, πάλι τι είναι? Δεν είμαι κομμουνιστής, ούτε πώς το λέγαμε. Έλατε. Τσοσκιστής. Τροτσκιστής. Τροσκιστής. Α, στο χέστο, δεν πειράζει, δεν είσαι πάντως. Είμαι Νόεμ Τσόμσκιστής. Νόεμ Τσόμσκι. Νόεμ Τσόμσκι, ο Αμερικάνος. Κατάλαβα. Το μαλάκας δεν είναι πάντα πιο εύκολο? Έχω να κάνω μια καταγγελία. Οι λαθρομετανάστες που τους λένε όλοι τα φασισταριά, είδες πως μας αλλάξαν τον πολιτισμό μας. Αναγκαστήκαν να φοράμε όλοι μάσκες. Μπούργες σε λίγο. Να τα έρχεται ένα-ένα. Δεν τα λένε αυτά στα καράγια, μας φημώνουνε. Εδώ αποδεικνύεται επίσης ότι είχαν δίκιο οι μπάτσοι του Χρυσοχοίδη που μπαίνανε μέσα στον Μπάτμαν. Το Τζόκερ. Πέστα. Το Τζόκερ. Είμαστε όλοι με μια μάσκα και γάντια όπως φοράει ο Μπάτμαν. Και δεν αναγνωρίζει ποιος είναι δίπλα σου. Άρα ήταν του Σατανά ο Τζόκερ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μια τέτοια σύγχυση την έχει γράψει ο φιλελεύθερος εφημερίδα ή όχι ακόμα? Δεν γνωρίζω, δεν διαβάζω εφημερίδες. Έχω κλειστά τα πορτοκάναλα. Κρίμα, χάνεις. Και με τι καθαρίζεις τα τζάμια? Απλά ήθελα να σου πω ότι έχεις πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη του από το γιο μου. Είναι μετανάστης κι αυτός. Πού? Βόρεια Αγγλία. Και την έχει αρπάξει, όχι τον κορονοϊό όμως. Κρύωμα. Α, την άρπαξε. Και ναι, τώρα μιλήσαμε και μου είπε ότι του λείπεται πολύ και την αγάπη του. Γιατί του λείπουμε πολύ, δεν μπορεί να μας ακούει? Όχι, γιατί αυτή την ώρα ότι είναι στη δουλειά του και δεν μπορεί. Να ακούσει μετά από το site ελληνοφρένια.net.gr. YouTube official, να μπει κάπου. Ε? Okay. Ναι, θα το μεταφέρω. Να είσαι καλά, γεια. Και εσύ καλά μου, γεια. Σε πήρα γιατί έμαθα ότι έχεις πρόβλημα που έχω στο υπνοδωμάτιό μου τον Κυριακό. Έχω πρόβλημα που έχεις στο υπνοδωμάτιό σου τον Κυριακό. Ποιος είναι ο Κυριακό? Ο Κυριάκος, να ξέρεις, εγώ έχω παρεξηγηθεί μαζί του, τον έχω κατεβάσει, αλλά... Τον Κυριάκο το Βελόπουλο έχεις ή τον Κυριάκο τον άλλο να τον... ποιον από τους δύο τζούφιους? Τον Κυριάκο το Μητσοτάκη που μας προστατεύει από τον κομμουνισμό. Μπράβο. Τον έχεις μόνο του ή μετά τη σύζυγου Μαρέβας? Έχω, να ξέρεις, και στα μαξιλάρια μου, στο ένα έχω βάλει τον κύριο Πορτοσάλτε και στ' άλλο τον κύριο Μπογδάνο. Παιδιά πατριώτες που μας βοηθάνε να μην πάρουν τη χώρα οι κομμουνιστές. Αυτό, να ξέρεις, είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο κάθε πατριώτης, να είναι αγκαλιά με τους ανθρώπους, τους πατριώτες. Είστε αντικομμουνιστής, Μεσχέ? Και να αυτά όλα τα με τους κορονοϊούς και όλα αυτά, να ξέρεις, τα κάνουν οι αριστεροί για να ξαναπάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Καλά κατάλαβες, γιατί πότε την είχανε? Δεν είχαμε, βρε, τόσα χρόνια αυτό το τζίπρα. Α, ναι, μωρέ, το ξέχασα, ναι. Με το σφυροδρέπανο που έκανε, τη διέλυσε τη χώρα, την έκανε, να πούμε, όπως τα μούτρα τους, να πούμε. Έλα, ρε, τι έγινε? Καλά. Είμαι αυτός που σε παίρνει κατά καιρούς, ρε, και σε ξεφτυλίζει. Εσύ με ξεφτύλισε εμένα? Πολλές φορές, δεν θυμάσαι? Μπα, όχι. Αυτός που δει από κοντά σου ρίχνει γρήγορα να μας φύγει, σου λέει κάτσε κάτω, σήκω πάνω, μωρή, ξεφτύλιο και τέτοια. Μπα, μάλλον το ονειρεύτηκες. Έλα, μαλακάκο, λέγε τι θες. Τίποτα, φίλε, εντάξει, μου μιλάς έτσι. Θα σου μιλάω όπως σου πρέπει, σκουπίδι. Όχι. Λέγε, μωρή, τελευταία. Αχ, αυτό ήταν, χίλιο, μωρή, κάτω, πάρτα. Όπως το λέγω. Σ' αγαπώ πολύ, είπε και δόξα. Και ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, γερά σύντροφε, μπράβο. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Συντρόφισες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Γιάννος είναι αυτό, αλλά για ΣΥΡΙΖΑ ταιριάζει. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των Αγγέλων. Αυτό το διάστημα μένουμε στις εκκλησίες μας και φροντίζουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες και από την Εκκλησία. Είναι ο κύριος Πέτσας, μας δίνει τις οδηγίες και συμπυκνώνει το σύνθημα και την πρακτική των επόμενων ημερών από την κυβέρνηση των Αρίστων, για να μην ξεχνιόμαστε. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, κλείνουμε την εβδομάδα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Αυτές θα κρατάνε γύρω στα 14 λεπτά και μας πάνε σιγά σιγά στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα, Μεγάλη Δευτέρα, θα είμαστε εδώ τη Μεγάλη Εβδομάδα, live κανονικές εκπομπές όπως προβλέπετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας, παραπολιτικά. Γεια σας, τα ίδια. Ελληνοφρένεια είναι εκεί ή είναι απ' έξω? Μέσα έξω. Μέσα έξω. Ναι, ναι. Μέσα έξω θα τελειώσουν γρήγορα. Okay, μέσα έξω επαναλαμβανόμενα, αν γίνεται. Επαναλαμβανόμενα. Θέλω να βάλεις αυτόν τον καλό τον άνθρωπο, μεταφραζόμενο το καλό σε μαλάκα σημερινά από τα αρχαία ελληνικά, το Γεωργιάδη, που να λέει πώς θα ζήσουν οι τράπεζες, και να βάλεις από κάτω αυτό το μαγούλα, από τη μαγούλα που λέει ότι θα σε γαμίσω, ρε μαλάκα. Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2 τρίτων και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Καλά, μαλακάς είσαι. Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τις κλείσουμε? Πείτε το. Άντε ρε ξέχι, μαγάμισου. Γιατί και οι τράπεζες πρέπει να επιβιώσουν. Δεν φαντάμε να θέλετε να κλείσουμε και τις τράπεζες. Έτσι δεν είναι? Θα σε πιάσω και θα σε γάμισω, ρε. Μπορείτε να μου πείτε, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Θα σε γάμισω και εσένα και όλους εκεί μέσα. Και το Σάλτε και το Βρέντε και όλους. Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω από τίποτα άλλο. Αγάμισου. Έχει αμάξι, έχει σπίτι, όλα τα έχει κι όμως πλήττει, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή. Χριστό παιδί μου! Χριστός! Ξέρει κόλπα, έχει θέσεις, μετοχές και καταθέσεις, και ξαφνικά παθαίνει συγκοπή.